کله قران او سنت ته پیش کړه چې هغه څه پیښاله وکړه بس او معنا بس اس بني هیڅ چاريم نه منو مونږ په دې مصلاه او زناسه ما او داوی بکم او کچری ما ته د الله حکم رااله او زما عمل د هغه خلاف بیا کته غن چې د هغه باندې راځم بیا نه دې دا مطلب نه دی بیا قران خپل مطلب تراړو چې خپل عمل هم څنګه بیا قران هغه دراړو زما دې اتمن دا مسلمانی ګرانه دا مسلمانی ګرانه دا داسې کېدې نشي الله وايي فتومنون ببعض الكتاب آیات سو ایمان راړی په بازی حساب کتاب باندې وتکفرون ببعض او انکار کوي د بازو نه نو الله وایي چې چا چې دار دی عملی چې صرف شریعت تر خپل فائدې او تر خپل تبې منی الله رب العزت فرمایي دې سزا فما جزاء نسن لا سزا من دا چا یفعلو ذالکا چه کئی دارنگی کار من کم دتا سنا الا خزیونا مگر رسوائی دا اللہ وی خوار او زلیل بیکم چه دا سکیسو چه کما کی فائدهی اغا منی چه کما کی فائده نی اغا نمانی اللہ وی خوار او زلیل بیکم دا دیو جنا چاچ بزان دا دین جامع چولی دا او د مذهب په جامعه کې راو دی او دین صرف د خپل ځان ساتلو لپاره استعمال کړی دی او د دې چې دین او شریعت سوای د هغه مطابق خپل عمل نه کوي نو هغه الله ذلیل کړی دی او دا دې ذلیل کړی دی چې بیا دې عزت نوم نه ولیدلې دا الله خپل وایي چې څوک داسې کوي د تاسو نه دا هغه سزا الا خزیون مگر رسوائی دا فی الحیات الدنیا پا جون دا دنیا کی و یوم القیامت او پورا دید قیامت یردونا الی شد العذاب پیش کول بشی سخت عذاب دا اللہ وی دنیا کی بزلیل ای او اخیرت کی سخت عذاب دا پیش کومن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ او نده اللہ تعالی نا خبره دا غسنا چه تاسوی کوئی دا آخر دمر لوئی جرعت یو سڑه سنگا کئی چه دین سر وخپل خیده لخپل ذات فائده دا پار استعمالی او چه کل رده تب خلابی نو بیا غسنا کئی اللہ وائی صرف دو دنیا پا جوان دی نظر دی اخیرہ دی ارکڑ دی ذکا اللہ وی اولائک الذین دا کسان دی اشترو الحیات الدنیا چه غور کا جوند دنیا بالآخرت پا آخرت وانی دا آخرت اغا جوند اغا ارکڑ دی دا اغا سوچ او فکر مازغو کے نرازی ورنہ رچا زر چه دا غم وی چې زمار دې ټوله زندګۍ الله به ما سره حساب کوي نو هغه ډېر زیات دې احتیاط ژوند تیری او د مسلمان ټول ژوند دې احتیاط پکار دی خو چې دی او انسان صرف مقصد ژوند هغه دنیا حاصلول ګرځیدلې نو الله رب العزت فرمایي بیا خو هغه پدې نه دی کنه بیا او زه خپل فائدې پسې ګرځي نو داسې خو چې د ځنګل زناور کوي نو انسان خو داسې نه دا د ځنګل زناور چې په کم سیزه کې فائدې نو کده بل په جول خدمتې نو خدمت دي شي خو دې خپل اخې ډډه کوي دا د ځنګل زناور کوي نو الله وايي د دې دنیا د جول په اخر غوړه کړې فلا يخففوا عنهم العذاب نو سپګبا نه کړې شي د دینا عذاب ولا هم ينصرون او نه بعد د امداد وکړې شي نو بردا امداد وکړي شنو به سوګ د الله نخلاص کی الله رب العزت موږ سره د رحم او د کرم ما ملو کی الله ډیر لوی رحیم او کریم ذات دی او یقینا نو به شکا ینه زمونږه اعمال او زمونږه رویه او د الله رب العزت رحم او کرم دا وګورا په دې کې هم الله په موږ باندې د رحم او برات وی کی د کرم او برا باندې راتوي کی د رحمت بارانونه وری الله بیا زمونږه فریاد واوري قبول کړي دا سمرا مهربان رحیم او کریم ذات دی الله بشک چي دي یقینن چي دي مونږ ډېر لوی نه اهل یو مونږ نه الله او پیجنا مونږ نه د الله قانونو پیجنا نه مونږه شریعت او پیجنا نه له ژوند دی راولو طریقه راځي خو الله رحیم او کریم دی خپل رحم او کرم د ګوري زمونږه اعمال ته نه ګوري الله دی اخرت کې هم دغه سم عمل مونږ سره وکي الله دې زمونږ سره زمونږ د اعمال مطابق معاملې نه کوي الله دې خپل رحم او کرم معاملو کوي الله دې مونږ د هغه اعمال را نصیب کړي چې پاغه الله رضا کوي الله دې مونږ د هغه اعمال نو سادي چې په کوم باندې الله ناراضه کوي الله رب ال عزت دې ټول لوی واړو ګونو نه معاف کړي سمره چې بیماری وي الله رب ال عزت دې ټول بیماراون له صحت ورکړي کو کورونو کې دې کا هسپتالونو کې دې الله دې ټولو پریشانې خدمت کی زمونږ غړي ورونو ملګرو دا ترور وفات شوی دا دواو کې چې الله وته مغفرت نصیب کی ټول مؤمنان مسلمانان چې وفات شوی دي الله رب ال عزت ټولو ته مغفرت نصیب کی جندو ته دې الله تعالی هدایت استقامت نصیب کی خلیل جی سے دعا کې الله دې ټولو له صحت کامل ورکړي خلیل جی سے ټولو له الله صحت ورکړي سمره چې بیماران دي الله دې ټولو ته صحت ورکړي اللہ ٹول مولان تو بخم اللہ ٹول پریشانی صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا أو خامخا يكنا ورکلو مونگا موسل کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفینا او پرلا پسیوالے کلو مونگا من بعدی پزداغنا بر رسولی پر رسولان سرا وآتینا ورکلو مونگا عیسی ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام زید مریم تا البیناتی خکارا موجزی و ایدناہو او مضبوط کڑیو منگا حغا بروح القدس و جبرائیل من سرا افا کلما اینو هر کلا جاکم رسولم چرا والے تاسو ته یو پیغمبر بما پاغا بیان سرا لا تهوا چن بخو خو انفسکم مستكبرتم نفسونو تاسو نو ځان با غټو ګڼ تاسو ففریقن کذبتم بس یو ډلا دروجنول تاسو وفریقان تقتلون ایو ڈلا وجلتاسو وقالو اویدئی قلوبنا غلف زلنا زمونگا ڈگدی دی علمنا بلانهم اللہ بلکہ پلانت کڑی دی دی اللہ تعالی بی کفرهما پسبب دا کفر دی فقلیلم ما یؤمنون بس دیر لگ دی ایمان راڑی فقلیلن ما یؤمنون بس لگو هم دی ایمان نراڑی ولما جاءهم اورکلا چرال دیتا کتابنا پیغ عظیم شان کتاب من عند اللہ تطرفا دا اللانا مصدقن دا سیال کی چی تصدیق ان کے دے لما دا غصا ماهما چی دیر دی سہا وکانو من قبلو او دی پخواد دینا یستفتحونا چی بیان بیکو علی الذین کفروا کسانو تا چی کافرانو وکانو او دی من قبلو پخوار دینا یستفتحونا چی دوادا غلبی اصلو لبی کولا علی الذین خلاف دا کسانو کفرو چی کافرانو فلما جاءهم فسر کلا چراغل دیتا ما حاغا عرفو چو پی جند دی کفرو بینو انکارو کان داغنا فلعنت اللہ اینو لعنت دا اللہ دے علی الکافرین اپ منکرینو باندے مخ کے آیتنو کے درے خطاباتو شو دا علی کتابو سرا پا اول خطاب کے اتنے متونا پا بنی اسرائیلو بانے او دعا زابونا بیان شو پا دویم خطاب کی اللہ تبارک و تعالی دا دے آلی کتابو دا مشرانو دا موجوداو اخباستونا اغا پلیتی بیان کلی درے دا مشرانو مخکنو او سلور دا موجوداو دریم خطاب کی اللہ تعالی دا ذکر کلل چی دے آلی کتابو تا اللہ دا کمو کارونو دا کمو خبرو کولو حکم کڑو نو آغے نکول او چی دا کمو نے منا کول نو آغا کارونے کول او سلورم خطاب ذکر کئی او پا دے کے ردائی انکار ذکر کئی دا مخکنو پیغمبرانو نا چه دای مخینی پیغمبران ندی منلی دا سه خبره دا چه مونگا دا نمنو مخینی مونگا منل دا دای انکار دا انبیاء علیه السلام مخینونا زکا اللہ وی ولقد آتینا او خامخا یکینا ورکڑا مونگا موسی الکتاب موسی علیہ السلام تا کتاب دا سی کتاب اللہ را لے گلو چھ پاغے کے ردے اہلی کتاب دا پارا دا جوان تیرا ولو زندگی تیرا ولو یا مکمل قانونو دا دای دا پارا دا جوان تیرا ولو یا لاروا او دا دای دا پارا پای کرناوا خدای هغه پیغمبر نه دی منلی او کتاب نه دی منلی. داسې کتاب سورته مائده کې 44 نمبر سلور سلویختم نمبر آیات کې الله ذکر کوي. سورته مائده 44 نمبر آیات کې ذکر کوي سلور سلویختم نمبر آیات کې شپږمه سیپاره 44 نمبر آیات الله الا نزلنا التوراتا یقینا مونږه را لګلو تورات فی هدن پای کې هدایتو داسې کتاب الله را لګلو هدن فی هدن پای کې هدایتو و نورن اورناوا هدایتو رناوا انسان دا چې کوم کتاب لار خودلا چې دا ستا منزل په دې لار دی اچې په دې زینو الله ته به ورسه او الله به دې نرضایي درناګانو لار وا د نور لار وا ایاحکم بیان نبیونا فیصله وکولا په دغه تورات باندې پیغمبرانو الذین کسانو اسلمو جای غړې خو الله ته للذین ادو دو پارا دا کسانو چغی یهودیانو دی یهودیانو دو پارا پا آغا کتاب بے پیسلے کولی اللہ وی داسی کتاب میرا لگلو موسیٰ علیہ السلام دا می داسی کتاب ورکلو ولکد آتینا موسیٰ الکتابا او خامخا یکینن ورکلو مونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفینا من بعدی بالرسل وقفینا اللہ رب العزت فرمائی د دې موسی علیہ السلام پس رستو لگا تار می پیغمبران راو لگل د موسی علیہ السلام نرستو بنی اسرائیلو کې زر پیغمبران الله را لگل دیو بل پسې لگا تار بغیر د سواک پینا په دې کې سواک فنه راغلي او الله یو بل پسیر علی گلی دی وقفینا من بعد بالرسل او لګاتار علی گلی او مونږه پرلا پسې علی گلی او مونږه پس دا غنا پیغمبران دا غنا بعد پرلا پسې پیغمبران مې راولې گل دا بنی اسرائیل انکار چې کوي اخر په سبون یاد کوي سبوئی اللہ تا چی اللہ پویشوی نیو خبر نیو پیغمبر نور آغلے چارا تا بیان نو کڑے اللہ تعالیٰ فرمائی وقفہ بگی نو تیرا یو پیغمبر بلا تل نو چی بلبو تا اللہ را لگلو وقفے والا ندو ورکڑے بے پیغمبر ندو پریخی چاغ براله بیان به کو د الله دین به بیانو د الله ر توحید بیان به کو د الله د دین بیان به کو د الله په دین به پویا کول وقفینا او پر لا پس واله کړه مونږه منبا دی پس د موسی علی السلام نه بیر رسول په پیغمبرانو سره واتینا عیسی ابن مریم اور کړه وی مونږه عیسی علی السلام زوی د مریم ته البینات اخکار معجزه واضح معجزه ول الله اور کړه دغه معجزو ذکر قران کریم کې ځای په ځای شوی دی د سوره آل عمران کې هم دغه یو جله کې خوده لوي صدقه نه دې ځای بیان شوی دی لکه آیت نمبر 49 کې ذکر کړي 49 نمبر آیت سورۃ آل عمران درې مصیباره یو کم 50 کې یو کم 50 نمبر آیت درې مصیباره سورۃ آل عمران ورسولا الى بني اسرائيل او لګلې شوی بنی اسرائیل او ته انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم وای وای عیسی علیہ السلام دی بنی اسرائیل تا یقینا راغل یم تاسو ته په دلیل سره کتربا درب تاسو نه انی اخلق لکم من التین یقینا زه جوړوم تاسو ته د خټینا کہے آتی تویرے پا شکل دا مارغا دا مارغا یا شکل بے جوڑکا دا خٹے نا او اغتا بے زد اللہ پوکم علوزا چی دازے شوپ پے اکڑل دا اللہ پوکم علوزا نو فالف خوبی بس پکاوا ما پائے کے فیکونو تیرم بیدن اللہ بس شبا مارغا پا حکم دا اللہ دا اللہ پا حکم زبد الله نو ملم او د الله په حکم بداسي کیږي وا او بري اولاکما والابرسا او جوړاو ما مورزادي لوند والابرسا او ابرس برګي مرز والا هغه وخت د عيسو اسلام د پیدایش شو پاره کې تب یوناني بالکل چینو احد خزوله او او بالکل په اوروج باندې او تیبا او حکمت چې دین او هغه بالکل اخپل انتها ته رسیدل او خو د دنیا حکیمانو طبيبانو سها یو علاج د مړې نو چې مړې ژوندې کی او بل یو سړی ول مور اډون پیدا شو نو داغه علاج نشه کوله او بل ال دې برګی مرز علاج وسغنو وسم نشته د علاجونه نو حضرت عیسی علیہ السلام لا الله داسې معجزه ورکړي چې دا هغه وخت هغه کوم تب چې او حکمت او هنر هغه لا جواب وکړ موسی علیہ السلام داسې معجزه ورکړي وا چې دا هغه وخت هغه جادو چې هغه لا جواب وکړ نبی علیہ السلام له داسې معجزه ورکړه چې دا هغه وخت د عربو ادب او شعر چې هغه لا جواب وکړ په دې میدان کې د قرآن دا کلام چې دی د دې مساوی د برابر کلام چا پېښ نکړل شو حالانکه قرآن کریم دا هغه وخت هغه پوهه خلک ځای په ځای چیلنج کړی دی چې کدا شک د چاوي چې دا قرآن د بل چا کلام دی انسان تاسو مړه اړ دا شان پېښ کړي وا او بری او لکما او جوړاو ما مرزا دیلوند ول ابرسا او برگی مرز والا وا او هیل موتا باذن الله او ژوند کاو ما مړی بو کم د الله دا ول الله ور کړی دا معجزه وا مړ دانه چې بس او بیا ژوند یو کړ دې دبا هغه واسره خبره وا دا معجزه وا چې حضرت عیسی علی السلام له الله ور کړی وا نو الله رب العزت فرمایي وا تینا ورکړې ومغه ایسب نه مریم ایسا علی السلام زید مریم تا البینات اخکار معجزه و ایدنا بروح القدس امغه مضبوط کړه او هغه په جبرئیل امین سره روح پاک جبرئیل امین کله چې ایسا علی السلام ماشوم وړو کېو چونکه بے بلارا پیداو دی یهود رسترگو از غیو ندائی بسترگو لیر بد لگی دا اللہ را بولی دی تو سرا جبریل امین ڈیوٹائی کے لگو لیو جبریل علیہ السلام و سرا کردی دا داغا دا ڈاڈگیرین دا پارا داغا دا تائی دا مضبوطوالی دا پارا اللہ و سرا دا جبریل علیہ السلام ڈیوٹی لگو لیو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَمُنْغَا مَزْبُوط کَلَهُ وَغَا پَرُوح پَاکَا پَجِبْرِيلَ مِنْ سَرَا بعضی ہوئی دینا مراد انجیل دے خو قوی کول دا دے قوی وینا دا دا چی دینا حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم مراد دے دو خبر بگرازی یو دا چی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم چا سر عمل کرتیا کی گرزی نو غلط نشی کې دی کنه نو کدا یهود به ستومت او الزام لګی نو به زایدی غلط وای. او بلدا چې پتاي د ملګرتیا کې بلدا مختاج وي نو هغه اله نشي کېدای کنه. عیسایان نسوارا چې وای عیسی علی السلام اله دی غلط وای غلط وای. ما شموالینا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام الله غسر ډیوټی کې لګولې نو هغه څنګه اله کېده شي؟ اله د چاره تایید د ملګرتیا او د نصرت محتاج نه وی. الله الصمد الله بے پروا دی مخلوق نه. د دوالو رد په دې خبره کې الله رب العزت فرمایي موسیٰ علیہ السلام میرا لے گا بیا اخیری پیغمبر بن اسرائیلو کے اللہ چرا لے گا لے اگر عیسیٰ علیہ السلام دے او دے دوارو تا اللہ تعالی دو دنیا غا مشہور کتابو نور کری تورات و انجیل. نو اللہ وی افا کل ما آیا ہر کلا جا کما چرا بلے تاسو تا رسولنا یو پیغمبر بما پا بیان سرا لا تهوا انفسکم چنه با خو خو نفسونو استاسو پیغمبر وراله استاسو رتبه خلاف بیان میو کو زمون خلکم کینی مولا ته بیان ووري چې دره تبه خبر یو کوي ستاکړه مولا وخه دې تکړه مولا امر اوستو او چې زمون نه تبه خبره خلافي نبیا یسړیا دامو سره اوسی مړه غړې وړې ویلې دانو چیرې یو کار دا خوک چې ما کې یو غلطي و او ما ته د خپلې غلطۍ پته ولګېدا ورګه ځان نه دا غلطي و باسم نه نه نه ما کې ودا غلطي خو ته ودا نه و چې دا غلطي ده اې دا به غلطي نه وای کوای وته نو بیا زما تاسو نه لګین دا څه غونشي کېږي ګان دا قران خو الله رب العزت را لګل دا غلو قران چې راته ټول انساني معاشره د برایو نه ډکوا نو الله رب العزت دا علاج دا غي براین راولګ چې دا غي برایانو علاج شي په قران باندې دا الله دل را لګل او تر کر حراسه سوې کوم آیا اور ایک نسخه یې کې میا سات لایا غار حیران نبی علیہ السلام را کوز شراله خپل کون دراله ولا کیمیا یو نسخه ځان سره راړه چې هغه بالکل د معاشره طبیعت رنگ دنګ ارسه ولا بدل کړ. یو کیمیا یو نسخه ځان سره راړه قران کریم. نو الله وايي چې پیغمبر را بلې او بیان به وکړ او هغه بیان بس تاسو رته به خلاف وو استاګو بیره توم نو ځان با غټو ګڼ تاسو زمړه د دبسوک منی پاو سیدای سادر لبم شند ورک روان بشه انیم شو وزبرو علی آلیتکم زیده وی وینما نی خپلا زڑا کی در اٹینگا گئی دا کاروم کو از اکبر تو مازان باغتو گرن تاسو چرا دبا وی سوکمانی دتا با ویلا سوک وگ دی پری رسلی اوزگار دی چتا نراغل دی الله وایف فریقان کذبتم نو یو ډلا دروجنو لتا سو ټول لمر تاسو ټول تاریخ دې نه ډاکته ففریقان کذبتم نو یو ډلا دروجنو لتا سو ټول لمر هم دا سیګار کړل چې په کوم پیغمبر هم لاس نه ده برشوي نو هغه ته مو دروجنو ویلې چې زمړ درو وای او ففریقان تقتلون یا وډلا وجل تاسو او بل چې وکم باندې مولا زبر شوه دې هغه موجل دي بني اسرائيل په خپل مختلف علاقو کې په یو رزبانه په یو رزبانه دیار لس دیار لس پیغمبران وجلی شیطان کړي هدي خذول ظالمانو ټول تاریخ یې دې نه ډک دي او زموږ په انسانيت کې دغه علی کتاب بلاسه شر خور دی او د انسانیت وینه بایګي او ظلمونه بګيګي د خلکو د لاسه دای چې چاري هم لاس برګيګي نه دی خیر نه کوي دایره انسان وینه نه چې کم نه دله دای له خپل ورګي چې انساني وینه بایګي ظلم او بربریت یو سم دنیا کې جوړ کړي دي ففریکن کذبتم نو یو ډلا وجل تاسو وفریکن یو ډلا درو جنول تاسو وفریکن تقتلون او یو ډلا وجل تاسو کته وته وای راځه قران تکې نه د الله کتاب اورا په مسله ځان پویا کا وینه موږ ته ضرورت نشته ښا مونږ د ضرورت نشته مونږه خپويګو دی باندې مونږه چې دنه سوار لسکاله ټوکړي خوړلې دا وای مونږ د ضرورت نشته الله وای وقالو وایدای قلوبنا غلف زړه زمونږه پردو کې دي کله غلاب نشي زمونږه زړه پردو کې دي ستا خبره به اثر نه کوي ستا خبره به اثر نه کوي از لمسړه کو اصلي گیای مونږه باندې اثر نه کوي مونږ تر ځان مکړاوا وقالو وایدای قلوبنا غلف جزلون اعظمونګه په پردو کې دي یازلون اعظمونګه ډک دي دلمنا ستا د خبرو پکې نور د زایلو گنجائش نشته مونږه م پویا کاوه مونږه پویا یو مونږه ټول مولیان یو لوی لوی مفتیان یو مونږه کې لوی لوی قاضیان شته ستا د مسلو ضرورت را ده نشته خا وقالو ایدای قلوبنا غلف ازلون اعظمونګه لوخی دی علم دی مونږ د ستا د مسلو ضرورت نشته زمونږ ازلونه د علم نه ډک دی ای ضرورت نشته مونږ د مسلې مو بیانوا ای ضرورت نشته اوسم خلکو یې زړی اپری دا مړه ټوله دنیا خپوی دا ټول خلک عالمان دي تا ځان لاس رلستړی کوی چرته عزتمنده خلک غریبانان د دین په معامله کې انتهایی نه پوی دي دا خوازه خبره ده چې خلک پوی دي ورنه قران الله را لېګل دی او مسلمان لا دا لازم دی چې قران زده کی نو څومره مسلمانانو الله قران ور دی وته پوز نه کوم لومبنی خبره خدا ده کنه تا د شریدی مولیانو صاحبانو علماو نه اوري وی الف لام میم دی تاسو ته وی الف اول لام لازم او میم مؤمن دا وی کنه درته ما هو ګرځا سینې دی ویلی وی اول لازم په مؤمن باندې ذالک الکتابو دا کتاب دی چې دا کتاب زده کی نو مؤمنانو لورځي زدا کړه ده دا خبره ده کنه خلک وای یار سره پويږي چرته پويږي غریبانان چرته پويږي نو دوا خبره وشوي مولا سره وای زپوي یما نو هغه ځکه نه کینی امي وای زپوي یګم نه ککینه ما نو سچللې نو هغه په دې وجه نه کینی دې قران لا برور سوکراولې دې زدا کول لا سوکراولې اسمان نه ولا پرشته را کوزه چرادی امیانو خو پدی ځان خلاص کې چې مونږه پوي ګونه مولیان صاحبان وای مونږه پوي مونږ د ضرورت نشته اخر دا قران بس وګزګی دینه بس وکراواله کدا الله دې المارول را لګی چې المارو کې کې دی یا په قبرونو باندې ولي کای یا د جنازې په صدر باندې ولي کای ادین الله را لګلو یا دنه تعویز جوړ کای ادین الله را لګلو وقالو وایدای قلوبنا غلف اجلنا زمونگا ڈک دی دی لمنا بلانهم اللہ نا نا نا اللہ وی دا سندا دا بل بل چراشی بل دا دا مخ کے خبر رد کئی اور عدلون کے خبر ثابت ای اللہ وی بل دا سندا چرا دز را دی علم لوخ دی دا سندا چرا دز را دی علم نڈک دی سچال جی لانهم اللہ پلانت کړی دی دی الله تعالی الله وای ما پلانت کړی دی الله را بولی دا وای ما پلانت کړی دی فلعنت ولی شو د زد او د عناد د وجه زګه او سره دا کارو شو بلانهم الله بلکې بلانت کړی دی دی الله تعالی د سد وجه به کوبره ما په سبب د انکار د دی دی انکار کړی دی او کای انکار مسلسل نو الله وای ما بلانت کړل فقلیل ما یؤمنون بس ډیر لگا د ایمان راړي لگا لک سمانا لکه څنګه چې مخکې ذکر شو غنا افاتو منونا به بعض الكتاب وتکفرون به بعض آیات سو ایمان راړي په بعضه حساب کتابانه او انکار کوي د بعضینه چې کما کې مفایده یې وګوره کنه څنګه خپل خبره وکړه او چې کما کې مو نقصان یې نو بیا یو ځای کې اوسه وړمو وی ان الله یامرکم من تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې حواله کوي امانتونه د هغه حقدارانو ته مشه دا یو نه ودا اوټ یو امانته او دا باغه چاله ورکه چیر دی حقداري مې دا تفسیر خلا تر اوسه جان نه کړي یو تفسیر کوم دانشته دا تحریف ته قرآنی کریم کې نو چې بیا کلا مشرشی نو بیا وتاوایا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې حواله کوي امانتونه د هغه حقدارانو ته تا. تاسو هغه چې د دې عوامو کوم حق دی امانت دی هغه د هغه اهل حقدار ته چینه حواله کا لکه دې کې چې کوم دینو د میرټ پالیسي باندې عمل برآمد طرف ته اشاره ده چې بالکل هر یو کار په میرټ باندې وکي د میرټ خلاف باندې چلےږي هر یو سیس کې چې د چا یو شی حق دینو غلبې ورکې نو بیا موږ ورکو بیا هم موږ چې کومنه سیاسي وفاداری پالو کنه چې چا راځره سیاسي وابستګی وینو غلبې ترجه ورکو عزتمند قرآن دې بس خو یو ځان لپاره بل ځان لپاره الله رب العزت موږ د صحیح وینا توفیق راکې او الله دې موږ د صحیح د قران کریم سمج نصیب کړي الله دې کی الله دې مونږه رضا سي خبرو نو ساتي چې قران کریم مطلب چې ځان ته راوړو یا چې غلط د څه دو دینات په وجه باندې چې دا غلط تفسیر وشي الله دې مونږ دې نه محفوظ کی ځکه دا تبعی لار ده الله دې زمونږ ټولو امدادو کی نو الله وايي فتؤمنون ببعض الكتاب آیات سو ایمان راړی په بعضه حساب کتابانه وتکفرون ببعض او انکار کوئی د بازی نا چه کما که مفایده وی نو آغا منی آو بلکل وی چه کما که نقصانی نو آغا نمانی نو اللہ وی فقلیل اما یؤمنون بل دیر لگا د ایمان راڑی چه کما که فایده نو پاغی ایمان راڑی آغا منی یا فقلیل اما یؤمنون بل ډیر لږ وخت پاره د ایمان راړي لږ وخت پاره لکه څنګه سورته آل عمران کې چې الله رب العزت ذکر کړی دی سورته آل عمران 72 نمبر آیت 2 ویایم کې ذکر کړي سورته آل عمران 72 نمبر آیت دریمه سپاره سورته آل عمران الله وی وقالت اوی طائفتم من اهل الكتاب یا وی ڈلی دالی کتابونا آمنو ایمان راڑی باللذی فاغس انزل آغل الذین چرالی گل شویدی فاکسانو آمنو چی ایمانی راوڑی دے وجان لاری پڑن بای سید رزکی وی لار شئی اخپلو کسان ده بیوی ده مومناو سخه سهر کی نئی او چی را تا خبره که اینو سر و سر خوزو یا او او او ٹک دی خوچی داسی مازی گره کی گی کنا نو وکفرو آخیره او انکار وکای پاروستو نه یې سي درځي کې سلام لعلهم يرجعون خامخا چې د مؤمنان واپس شي د دین لا تاسو چې لاړ شي نو اميان دي زیاتره تاسو درکین نو ير دا خو پلان یې سبراله خبرې په اثر وکړه ته وای او جی ټیکی وې دای خو ټیکو وې او جی دام ټیکو وې نو چې کله داسې اخر ته خبر راسی را پاسې و هو غلطه وې وې غلطه وېلا غلطه وېلا نو اعتماد خو تابانه دی امی پیدا شوه اوس به په اعتبار کې وې نو چې ته وای هو غلطه وې دی و چې وګوره کنه د خو وګوره سبا کې خو ویلې ده پویا ده کنه سغلتی په کې ښکارا شو وتا دا له سغلتی په کې ولید نو بس لاړ انکار وکړه دې بدل پس امرا پادی چې ښا پلانې سه وای چې غلط دي نو بس غلط وای کنه دا هر بل ښا نو الله وای په قلیل ما یومنون اسنه چې تر راشي لک سات د بارا او ته به دوکا شي الله وای په قلیل ما یومنون بار ډېر لک وخت د بارا د ایمان راړي یا امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی فَقَلِيلًا نُلَّگُهُمْ مَا يُؤْمِنُونَ دَئِ ایمان نراڑی لگم ایمان نراڑی وے لگم نراڑی دیکھیں لگ ایمانم نرازی اللہ وائی دیو وائی ما تا ضرورت نشتے زماز رچے دے اگا دے علم نڈاک دے ستا دے مسئلو ضرورت بکی نشتے اللہ وائی من کر دے دے زدو دے ناد دو وجہ انکار کر دے ما پلانت کر دے نو چې الله په لعنت کو نو فقلی لما یومنون بس لګو ما د ایمان نراړي الله وای لګو ایمان نراړي دي بالکل نراړي الله دې زمونږه د زړه پردې دې قران او سنت ته کولاو کی الله دې زمونږه د طبیعت نه د مازو درلنه زده وینا دو باسي الله رب العزت موږ د قران او سنت سره مخلص کی او الله رب العزت موږ خادمان دو قران او سنت وګرځي زمای دې اتمنو دې سره شي دې سره شي دا چې د کم بادشاه کلام دې غل زوال ناراضي داغه بادشاهي ټول مردا او د اغه ذات زنده باد چې وهاي د اغه ذات د قران دغه کتاب زنده باد چې وها ته الله کتاب سره شاده الله دین سره شاده الله د قانون منون کې شاده ان شاء الله نه به دنیا کې خرابېږي او نه به آخرت کې خرابېږي الله دې موږ د ذلت نه محفوظ کړي الله دې ټول مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وکړي الله دې دین اسلام حفاظت وکړي الله رب العزت دې موږ ټول د ظالمانو نه محفوظ کړي الله رب العزت دې بچي بچي د مسلمان محفوظ کړي الله دې ټول عزت محفوظ کړي الله دې ټول پریشانۍ ختمې کړي څومره چې بیماران دي الله رب العزت دې ټول ته صحت کامل ورکړي الله رب العزت دې ټولو پریشانی ختمي کی الله دې ټولو لوی واړو ګناونه معاف کی او څومره چې شرعي حاجات دي الله رب العزت دې خپل خزانونه پوره کی چا چې سمره دونه دي الله رب العزت دې پوره کی الله دې ټولو مشکلات ختم کی صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی وصحبه اجمعین جزاکم الله احسن الجزاء الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم او هر کلا چرا لدیتا کتاب عظیم شان کتاب من عند الله ده طرفا ده اللہ تعالی نا مصدقن دا سیال کی چی تصدیق کون کے دے لما دا غصا ماهم چی دی سخ دے وکانو او دی من قبلو پخواد دینا یستفتحونا چی بیان بیکو علالذین کفرو آغا کسانو دا چی کافران دی فلما جاءهم بصر کلا چرال دیتا ما ها پیغمبر کفرو عرفو چو پیجند دی کفرو بینو انکارو کن داغنا فلعنت اللہ بسلاند اللہ تعالی دی علی الکافرین فکافرانو باندی بے سمشتراں ڈیر بدے ہاغا چہ خرس کرل دائی باغوی باغی سرا انبوسا اما زانون اخفل بے سما ڈیر بدے آغا شے اشتراں بی چہ خرس کرل دائی باغی سرا انبوسا اما زانون اخفل ای اکفرو دا چے انکار کئی دائی بما دا غسنا انزل اللہ چراولیگل اللہ تعالی بغینا دو وجی دینادنا ایو نزل اللہ دو دی وجنا چرالیگی اللہ تعالی من فضلی دو فضل خفلنا غلا من یشاؤو پا آغا چاوانے چخو خیشی من عبادے دو بندگانو خپلونا فباؤو بسرا گیر شدئی بی غزبن فغزب اغسید اللہ کے علا غزب تفاسا دو غسینا وللکافرین او د پارا د منکرینو عذاب مهین عذاب دے شرم ان کے پدریم باب د اولی حصے د سورۃ بقرہ کے دعا فصل نو اول فصل کے الله تبارک و تعالی درې خباستونه بیان کړل د آلی کتابو چې یو دای تحریف کوي بل حق بټای او بل عمل نه کوي او درې صفات د مؤمنانو بیان کړل یو صبر بل مزا او درېم ایمان پر ورځې قیامت باندې داغین بعد شپک خطابات شروع شو پا دویم فصل کی پا اول خطاب کی اتن امتونا بن اسرائیلو بانده او دعا عذابونه بیان کرل داغین بعد پا دویم خطاب کی الله تبارک و تعالی او خباستونا ناکار خویونا خصلتونا د بنی اسرائیلو بیان کړل درې د هغه مشرانو اصلور د موجوده او بیا په دریم خطاب کې الله تبارک و تعالی دا ذکر کړل چې د بنی اسرائیلو ته د کم سیز حکم شوی وی چې دا څه کوي نو هغه باندې عمل نه کوي هغه څه نه کوي او چې د کوم سیزنا الله تعالی منکړي نو هغه څه کوي بیا سلورم خطاب شروع شو ولقد اتینا موسل کتابنا او په دې کې الله تعالی ردی انکار ذکر کړ د مخکې نو پیغمبرانو نه چې دای دا داوا کوي چې موږ مخکینی پیغمبران منو اغای دا چې کم کتابونه راغلی او کم شریعت راغلی و پا اغای بانی زمانگا ایمان دی و اغا منگا منو نو اللہ را بولیده تو فرمائل افا کل ما جاکم رسولم بس کلا و چرال تاسو تا یو پیغمبر بی ما پا اغا بیان لا تا ہوا انفسکم چستاسو نفسونو با نخوخو داغه بیان با استاسو را طبیعت نخلابو است اکبرو تم نوزان با مغتو گنه اعراض با موکا نو یو وڈالا با مو در اوجه نکلاو چه بچا با مو لاس برشنو با مو قتل که لاپا تیره تیره چه مسلاو تا بیانیگی دا الله کتاب ته بیانېږي نو وای مونږ ته ضرورت نشته زمونږ ځلونه د علم نه ډک دي مونږ ته مسلې مو بیانو الله تعالی ولا زجر ورکو چې نه داسې خبره نه ده په زړه کې علم نشته او نه د زړه د علم نه ډک دي خدا دای ردی مسلسل انکار دو وجه نا اللہ دای پلانت کردی دی نو باز دای لگو میمان نرادی بیا پینزم خطاب شروع کئی او پاگه که دا ذکر کئی چی دای دای پیغمبر نا انکار کرده او دا پیغمبر دای نمانی مخکینی هم نمانل او دای پیغمبر نام انکار کئی الله ولما او هر کلا جاهم کتاب من عند الله چرا لدیتا یو دی مشان کتاب یا طرف دا اللہ نا قرآن کریم ہونے دلو شان کتاب را لے او داسی کتاب چکلا دو اصولو دا عقایدو پا لحاظ بانے اغه وګوره او دای د خپل کتاب راوالی او د خپل کتابونه د هغه سره ټیلی کی او د دې امیچنګ یو بل سره وکي او دې ګوره چې دا څه کوم یو خبره وا چې هغه تورات بیان کړی او قران هغه ته غلط ویلی هغه دا څه کوم یو خبره وا چې هغه انجیل بیان کړی وی او قرآن کریم هغه ته غلط ویلی چې کومه بنیادی خبره تورات بیان کړي ده نو دا قرآن بیان ای کومه بنیادی خبره چې انجیل بیان کړي او دا قرآن بیان ای بلکې قرآن کریم الله راولېګ او کوم احکام چې هغه په دې دور او دې زمانہ کې اوسمه قابل عمل دي نو آغا احکام دو قرآن کریم دو وجه نا جوندی پادشو زکا یهود و نصوارا و تورات و انجیل بدل کرو قرآن کریم اللہ را اولیگا و داغیغ بنیادی احکام چو اغی بیارا جوندی کرل و اغی محفوظ کرل او قرآن کریم دنیا تا رده بیانو که چه تورات ده اللہ حق یا سچ کتابو اللہ بموسیٰ علیہ السلام نازل کرو انجیل ده اللہ تعالی حق یا سچ کتابو اللہ بموسیٰ علیہ السلام نازل کرو داسی کتاب اللہ را اولے گا چه ده اغیر تصدیق کئی مصدقن داسی حال کے چه تصدیق کا ان کے دے لما دا غسام اما چه دی سخدی پس بنیاد دی دی نه انکار کئی وکانو او دا یهود اللہ وی دا علی کتاب یهود چی دی دا بن اسرائیل چی دی او دا ایمن قبلو بخواد دینا یستبتحونا للذین کفرو چه بیان بیکو آکسانو تا چه انکار کڑو کافرو مشرکانو سمانا دا دا آل کتاب چه دی او دا نسواران دا بن اسرائیل دای با دی کافرانو مشرکانو تاوی چه اللہ تعالی زمونگا پا کتابونو که دا آخر زمان پیغمبر دراتلو بیان کرده اغا پیغمبر چه راشی منگ با پاغی ایمان راړو دا اغا ملگردیا با کهو ستازو خلاف با جهاد کهو اللہ تعالی با منگلا پا تاسو بانی فتح را کئی غلباو بره برا کئی دیتا بیدا بیان کو وکانو او دای من قبلو بخوال دینا یستفتحونا چه طلب دا فتح بیکو چه طلب دا فتح کامیابی غلبی بیکو غلالذین کفرو فا کسانو بانی چه کافران دی بعضی خلق مانا کئی وکانو او دای من قبلو بخوار دینا یستفتحونا چه فتح بے اختلا پا وسیلہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلالذین کفرو فا کسانو بانی چه کافر دی ویر غیب وی چی اللہ منگلہ دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا توفیل و وسیلہ پا دے کافرو بانی فتح راکا غلب راکا عزتمندہ ویو خبر دادا چی اول خوردین دا مانن روزی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے ردے آیت دلان دی جسے لکلی دی اس اردو کے اما تفسیر ابن کثیر شایع شوئے دے چسوک پو اردو بانی پوئی گی آگئی دیوم خیر دے داگا تفسیر والی یادی رنبنے جلدو گوری دی آیت دلان دی چی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سلی کی اغاو آئی چه دے آلی کتابو با دی مشرکانو تاوی چه دے کم پیغمبر آخر الزمان بیان زمونگا کتابونو کی شوه دے اغا با اللہ تعالی را ولی امونگا با دا اغا ملگرتیا که استاسو خلاف با جہاد کهو او مونگا با اللہ تعالی پا تاسو بانے برے را کئی غلب برا کئی صفا سترا پا دی الفاظ زبانی اغا دا تفسیر کرده زگو ای وکانو او دای من قبلو بخوار دینا یستفتحونا علالذین کفرو چه طلب دا فتح بیکو فا کسانو بانی چه کافران دی سمانا یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو لیگا چه مونگ دا غمال گرتیاو کو اللہ او د دې کافرانو خلاف جهاد وکاو الله مونږ له پدې باندې باره راکي دا معنا دا مطلب دا دی دا تفسیر ابن کثیر لیکلی دی بل دا چې په معنا دا فتح په معنا د بیان لکه څنګه چې مخکې چې تر نمبر یاد کې لیکل شوی و